W województwie mazowieckim mamy utrudnienie na drodze krajowej numer 7. To jest odcinek Glinojeck-Płońsk w miejscowości Kondrajec-Szlachecki. Tam trwa akcja wyciągania samochodu ciężarowego z rowu i na czas tej akcji droga została zablokowana, tworzą się korki. Krajowa Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ostrzega, mamy zimę, wszędzie na drogach może zalegać śnieg. Utrudnienia w postaci opadów deszczu ze śniegiem bądź śniegu występują na terenie całego kraju, z wyłączeniem województwa kujawsko-pomorskiego i województwa lubuskiego. Tam się jeździ dzisiaj wieczorem najlepiej. Na pozostałych drogach proszę uważać, może być ślisko. To wszystkie informacje szerokiej drogi. Radio Nawigator Trójki. W programie trzecim minęła 21, jest niedziela, 25 stycznia. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Ukraina chce sankcji wobec Rosji. To odpowiedź na wczorajszą tragedię w Mariupolu. Zabici i ranni w starciach w Egipcie wybuchły w czwartą rocznicę rewolty, która zakończyła rządy Mubaraka. Niecodzienna akcja na dworcu centralnym w Warszawie. Poprzez zabawę możemy porozmawiać o ważnym temacie społecznym, który jest transplantacja. A to wszystko w przeddzień Dnia Transplantacji. Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy za wprowadzeniem przez Kijów sankcji wobec Rosji. Taka decyzja zapadła dziś po wczorajszym ataku prorosyjskich separatystów na Mariupol na południowym wschodzie Ukrainy. Zginęło tam co najmniej 30 osób, a blisko 100 zostało rannych. Według OBWE ostrzału dokonano z obszarów kontrolowanych przez prorosyjskich separatystów. Dziś w okolicach Mariupola bojówkarze już nie atakowali, co nie znaczy, że na wschodzie Ukrainy jest spokojnie. Sztab Operacji Antyterrorystycznej informuje, że najbardziej aktywne działania separatyści prowadzili w niedzielę w okolicach Debalcewa, kilkukrotnie ostrzeliwując ukraińskie pozycje i dwa razy próbowali bezskutecznie je szturmować. Starają się otoczyć wojska. Jednocześnie bojówkarze atakują Ukraińców koło donieckiego lotniska, a także w okolicach Ługańska. Koło Mariupola doszło do kilku niewielkich ostrzałów. Sztab Operacji Antyterrorystycznej przedstawił kolejne dowody na to, że w operacji w Zagłębiu Donieckim uczestniczą rosyjscy wojskowi. Tym razem poinformował, że w okolicach Popasnej w obwodzie ługańskim bojówkarzami kieruje generał Siergiej Kuzowliow z południowego okręgu wojskowego Federacji Rosyjskiej. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Co najmniej 14 osób zginęło w zamieszkach w Egipcie. Dziś mijają 4 lata od rozpoczęcia protestów, które obaliły Hosniego Mubaraka. Na ulicę wyszli przeciwnicy obecnych władz. Egipskie władze, które spodziewały się protestów, zaostrzyły w ostatnich dniach środki bezpieczeństwa. Sam plac Tahrir w Kairze, na którym 4 lata temu zbierali się demonstranci, został zamknięty zarówno dla samochodów, jak i pieszych. Porządku na ulicach miast pilnują wzmocnione siły policji i wojska, zakazano też zgromadzeń. Mimo to doszło do zamieszek. Rano od kul wystrzelonych w powietrze zginął jeden z demonstrantów w Aleksandrii, a po południu doszło do gwałtownych starć w kilku podmiejskich dzielnicach Kairu. Zginęło kilkanaście osób, a wiele innych zostało rannych. Wśród ofiar jest co najmniej jeden policjant, a także dwie osoby, które według władz chciały podłożyć ładunek wybuchowy w delcie Nilu. Zamieszki wybuchły, bo opozycja sprzeciwia się obecnym wywodzącym się z armii władzom. Przeciwnicy rządu twierdzą, że w Egipcie po roku sprawowania władzy przez Bractwo Muzułmańskie i obaleniu islamistów nastąpił powrót do ery Mubaraka. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Robią sobie zdjęcia z obrazkami serca, czy na przykład nerki, a potem wrzucają je na portale społecznościowe. Tak na dworcu centralnym w Warszawie wyglądała dziś akcja promowania transplantologii. Paweł Klikowicz z kampanii Dawca.pl podkreśla, że oczekujących na przeszczep wciąż jest bardzo wielu. Mimo, że dawców jest coraz więcej z roku na rok albo trzymają się na tym samym poziomie, to jednak zapotrzebowanie na te narządy, jeśli tak możemy to powiedzieć, tak, jest cały czas wysokie. Około 1500 osób oczekuje cały czas na narząd w tym momencie. Jutro ogólnopolski dzień transplantacji. Przypomnijmy, dawcą zostaje osoba, u której stwierdzona została śmierć mózgu. Zgodnie z polskim prawem w tym momencie można pobrać organy i nie jest do tego potrzebna zgoda rodziny. Jednak w praktyce lekarze przeważnie zasięgają opinii bliskich zmarłego. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Teraz już o sporcie. Monika Smukowska. Zaczynamy od złych wiadomości. Zerwany mięsień stopy wyklucza grę Krzysztofa Lijewskiego w jutrzejszym meczu naszych piłkarzy ręcznych ze Szwedami. W spotkaniu, którego stawką jest ćwierćfinał Mistrzostw Świata, mogą także nie wystąpić Robert Orzechowski i Piotr Chrapkowski, którzy doznali skręcenia stawów skokowych. Polski sztab bierze pod uwagę powołanie dodatkowych zawodników. Czas na zgłoszenie zmiany. Reprezentacja Polski ma do jutra do godziny 10. Mecz ze Szwecją rozpocznie się o 16:30. Volkswageny zajęły podium. Robert Kubica nie ukończył zawodów. To najkrótsze podsumowanie rajdu Monte Carlo. Wygrał Sebastian Ogier przed Jarim Matim Latvalą i Andreasem Mikkelsenem. W aucie Kubicy zawiodły hamulce i za metą przedostatniego odcinka specjalnego samochód uderzył w murek, urywając dwa koła. Nasz kierowca wygrał jednak w rajdzie 4 OS-y i zdaniem pilota Roberta Macieja Szczepaniaka i tak są powody do zadowolenia. Trzeba pamiętać, że jest to samochód prywatny, czyli odstający technologicznie od aut fabrycznych. Nie byliśmy w stanie nawiązać walkę, jak równi z równym, a czasami nawet wygrywać odcinki z kierowcami fabrycznymi, w tym multimistrzami świata. To na pewno można z ogromnym podziwem patrzeć na to, co Robert pokazał. Kolejna runda Mistrzostw Świata to rajd Szwecji w połowie lutego. W Australian Open jutro przed nami wielkie emocje. Agnieszka Radwańska zagra z Venus Williams w 1/8 finału. Dziś do ćwierćfinałów awansowały Katarina Makarowa, Eugenie Bouchard, Maria Szarapowa i Simona Halep. W turnieju panów dalej grają m.in. Marej Nadal i Berdych, a w deblu pań do ćwierćfinału awansowała Klaudia Jansignacik w parze z Andreją Klepac. Kamil Stoch był drugi w konkursie Pucharu Świata w Sapporo, przegrywając tylko z Czechem Romanem Kudelką. Na 11. miejscu zawody ukończył Piotr Żyła, Maciej Kot był 24., Jan Ziobro 29. Aleksander Zniszczoł zajął wysokie 10. miejsce, ale został zdyskwalifikowany za nieregulaminowe buty. Patrycja Maliszewska zajęła 3. miejsce w wielobojowych Mistrzostwach Europy w short tracku. Polka wygrała dziś ostatnią indywidualną konkurencję superfinał na 3000 metrów. Złoty medal wyważyła Lizzy Christie z Wielkiej Brytanii. Koszykarki Wisły Kanpak Kraków obroniły Puchar Polski. W meczu o złoty medal mistrzyni kraju wygrały z Energą Toruń 84-75. I na koniec biatlon. Polki zajęły 9. miejsce w sztafecie w Anterselwie. Wygrały reprezentantki Niemiec przed Czeszkami i Ukrainkami. W nocy prawie w całym kraju padać może śnieg i deszcz ze śniegiem na termometrach od -6 do -1 stopnia. Jutro trochę przejaśnień, ale oprócz północy znów wszędzie opady. W większości regionów 0 i plus 1, najcieplej będzie we Wrocławiu plus 3, najchłodniej w Zakopanem -3 stopnie. Trójka. Program trzeci. Marcin Zaborski, dobry wieczór. Biuro Myśli Znalezionych. Skoro spotykamy się ponownie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, sięgnijmy na początek do jej właśnie słów sprzed lat i do jednego z jej wspomnień brzmiących tak. Szłam kiedyś spacerkiem ulicą Marszałkowską w towarzystwie Jerzego Satanowskiego. Uf Jerzy, znany kompozytor, jest mężczyzną silnie zbudowanym, surowym, a wejrzenie ma ponure, przechodzące w groźne. Mimo to podszedł do nas niepozornie wyglądający człowieczek i zwrócił się do mnie z ujmującą szczerością. Chciałbym, żeby pani pokazała mi miasto, ponieważ jestem ze wsi. Wnioski nasuwają się dwa. Albo ten człowiek jest utajonym materiałem na kaskadera, albo Jurek nie jest taki groźny, na jakiego wygląda. No, zaraz się przekonamy. Jerzy Satanowski jest naszym gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mówi pan o sobie, że jest kompozytorem użytkowym. Wiemy, że na początku były takie zespoły jak Tarpany, My czy Następcy. Wiemy, że pisał pan kiedyś recenzje teatralne w miesięczniku Nurt, że tworzył pan piosenki z Edwardem Stachurą, a potem napisał muzykę do kilkuset spektakli i kilkudziesięciu filmów. Ale jako, że wśród pana archiwalnych wypowiedzi znalazłem i taką: jestem człowiekiem straszliwie leniwym, postanowiłem się zabezpieczyć. I na wypadek, gdyby był pan nieco rozleniwiony dziś wieczorem, poprosiłem kilka osób, by pomogły mi rozszyfrować, kim jest Jerzy Satanowski. Biuro Myśli Znalezionych. Jeżeli można mówić o człowieku renesansu, to właśnie jest nim Jerzy. Anna Sroka-Chryń. Z Jerzym Satanowskim poznałam się jeszcze na przeglądzie piosenki aktorskiej. Później było nam dane spotkać się na konkursie Pamiętajmy Osieckiej. Bliżej poznaliśmy się przy produkcji Tuwim dla dorosłych. Wierzy w aktora, wierzy w jego wyjątkowość, w jego intuicję. Potrafi jednym zdaniem, jedną uwagą, trafną uwagą, zmienić interpretację, jakby dotrzeć do aktora, dotrzeć do wokalisty, z wynikliwej obserwacji, wydaje mi się, to wynika człowieka, że to rzeczywiście ogromnie pomaga w pracy, w interpretacji, w budowaniu napięć na scenie. Izabela Cywińska. Ja z Jerzym Satanowskim zrobiłam 100 kreacji, tak bym mogła powiedzieć, a w tej chwili pewnie jakbym policzyła, to już więcej, bo ja zaczynałam z nim, on zaczynał ze mną, pierwszą produkcję teatralną robił ze mną w Kaliszu. Poza wszystkim innym świetnie się z nim dogaduje. To jest tak jak ze scenografem, tak z kompozytorem, to jest właściwie takie małżeństwo jak gdyby. Jurek ma jedną ogromną zaletę, że on się nie pcha z muzyką. Bardzo często ja mówię, Jurek, błagam cię, mnie tutaj coś tak nie bardzo wyszło, jakbyś mógł mi pomóc muzyką tutaj coś zaakcentować. Jurek mówi, nie, w tym miejscu w żadnym wypadku nic ci nie będę wchodzić niczym, bo tutaj byłoby źle. Wiktor Zborowski. Przy całej swojej takiej artystowskiej naturze się stąpa twardo po ziemi, ma taki dar organizacji, co z kolei pozwala mu na zajęcie się reżyserią. Jest bardzo ciekawym reżyserem. Natomiast jako współautor, powiedzmy, piosenki czy pieśni, ma niesłychaną delikatność i pietyzm podchodzenia do tekstów poetyckich, bo z reguły takimi się posługuje. I w zasadzie potem ten utwór słowno-muzyczny wygląda tak, jakby właśnie napisany przez jednego człowieka. Bo ta muzyka i ten tekst tworzą absolutnie fenomenalną całość. Jest taki sposób myślenia o muzykach i o plastykach, że oni nie czytają nic. Że są matołki, utalentowane bardzo w swoich dziedzinach, ale niedoczytane. Jurek bardzo dużo czytał. Pamiętam, że jak zaczynaliśmy razem, to żeśmy bardzo dużo też przegadali wieczorów alkoholowych o literaturze. Jako reżyser jest ogromnie ciekawy tego, z czym przychodzą młodzi ludzie, z czym przychodzą młodzi artyści. Jest otwarty na nich i przez swoje doświadczenie i taką wewnętrzną młodość, którą uważam, że nadal tryska i mam nadzieję, że Jurku, nie pozwolisz, żeby to gdzieś od ciebie odeszło. Myślę, że tym zaraża też młodych ludzi. Jerzy Satanowski. Jaki ma pan stopień wojskowy? No, ja jestem zwolniony ze służby wojskowej. Mam D kategorię, czyli właściwie jestem skreślony z ewidencji. Nawet w wypadku wojny co najwyżej trafiłbym do kuchni polowej. Czyli z marzeń wyszło niewiele, bo był taki czas, kiedy chciał pan być może zapracować na stopień wojskowy, bo zgłosił się pan do walki na froncie w Wietnamie. Ach, no, jakiś głupi wybryk z młodości, który teraz stał się jakimś punktem przewodnim, z którego się muszę przez cały tłumaczyć, a ja ledwo pamiętam ten epizod. Ale raczej, ponieważ, co tu dużo mówić, ja zostałem zwolniony z wojska na żółte papiery, czyli że nie jestem zupełnie normalny. W związku z tym prawdopodobnie była nie jedna z kreacji, która miała ugruntować władze wojskowe w tym przekonaniu, że mają lepsze jakby rozrywki kulturalne w armii. Ja im jestem zupełnie niepotrzebny. No, przyzna pan, że inteligentnie zadane pytanie o żółte papiery nie wprost, prawda? No przecież nie mógłbym zapytać tak po prostu. A tu proszę. No ale początki rzeczywiście bywają trudne. To o tych wybrykach trochę porozmawiajmy. To prawda, że pana ojciec musiał pana przekupić, żeby pan zdał maturę? A to akurat jest prawda. To znaczy... Czy te meandry mojej młodości zaczęły się od tego, że mój ojciec i moja matka rozwiedli się, kiedy miałem 4 lata. Ja zostałem przy matce. Ojciec zaczął studiować dyrygenturę. Wyjechał najpierw do Bydgoszczy, potem do Poznania. W wieku 14 lat matka, która sobie słabo dawała radę, to sama utrzymując naszą rodzinę i jeżdżąc do Warszawy do pracy, mieszkaliśmy tutaj niedaleko Warszawy w Opaczy, prawie wiosce wtedy. No ja zostawałem całe dni bez opieki, no to w końcu to skutkowało jakimś takim silnym rozejściem się też z mamą, więc ona nie dając sobie rady wysłała mnie do ojca i w wieku 14 lat wylądowałem w Poznaniu, gdzie miałem się adoptować do zupełnie innej rodziny. Mój ojciec miał drugą żonę, wtedy urodziło się ich dziecko, mój przyrodni brat Grzesiu. No i ja jakoś nie mogłem się specjalnie zasymilować w tym nowym domu. Tym bardziej, że ta więź z ojcem przedtem była właściwie tylko listowna, a moja mama niespecjalnie przepadała za swoim byłym mężem, więc też nie nastawiała mnie specjalnie dobrze do tego pierwszego spotkania. No, tak czy inaczej, to się szybko zakończyło wędrówkami po wielu ogólniakach w Poznaniu. W końcu wylądowałem w Wolsztynie pod Poznaniem w domu z internatem i wreszcie, kiedy dostałem dowód osobisty, postanowiłem natychmiast z domu się oddalić. Miałem też liczne konflikty ze swoją macoką, z którą zresztą teraz jesteśmy wielkimi, a nawet największymi przyjaciółmi. Więc rozpoczęła się taka wędrówka po Polsce, te trochę też związana z muzyką, ponieważ zakładałem zespoł gdzieś w Lesznie Wielkopolskim, trochę śpiewałem w jednym z poznańskich zespołów. Tak czy inaczej oddaliłem się też od matury, co tu dużo mówić, bo jakby doprowadziłem swoje szkolnictwo do zawalenia dwóch przedmiotów na maturze, czyli matematyki i polskiego, o dziwo, bo potem byłem studentem filologii polskiej. I po tej dwuletniej przerwie, kiedy ojciec opuszczał Poznań, bo dostał propozycję kolejnej dyrekcji opery w Krefeld i w Mönchengladbach, to było na terenie... Wyjeżdżał do Niemiec? Wyjeżdżał do Niemiec, a zostawiał ogromne 170-metrowe mieszkanie w Poznaniu. Była ta oferta korupcyjna, tak on to nazwijmy. On znalazł w Lesznie Wielkopolskim, gdzie pracowałem w zakładach ziołowych Herbapol, tam przesypywałem kolendrę, a wieczorami grałem na dancingu i ściągnął mnie do domu na święta i zaproponował właśnie taki deal, że ja natychmiast wrócę do domu, zdam zaległą maturę i zdam na studia, a w związku z tym on zostawi mi to mieszkanie, pojedzie do Niemiec i będzie mi jeszcze wypłacał jakąś godziwą pensję. No i w ten sposób właśnie mnie uratował, dlatego że to była propozycja już wtedy dla mnie nie do odrzucenia, bo ta wędrówka stawała się powoli upiorna i nic dobrego nie wróżyła, więc zdałem tą zaległą maturę. Wydawało mi się, że w takim pośpiechu jedyną, jak wspomniałeś, Izabela Cywińska. Ja dużo czytałem i to od dziecka, więc wydawało mi się, że jedyne studia, na które mogę rzeczywiście, na których mogę wylądować po krótkim przygotowaniu, jest filologia polska. Zdałem te egzaminy dość szczęśliwie, no i potem zresztą rozkochałem się w tych studiach. Oczywiście nie wszystkie przedmioty mi tam odpowiadały, bo może z językoznawstwa byłem słabym, ale była ta prawdziwa analiza literatury i to już... mnie wciągnęło na dobre. Potem właśnie z tego okresu też pochodzą moje recenzje dla teatru, ponieważ jako filolog jakby miałem prawo do pisania i miesięcznik Nurt Poznański zaproponował mi kilka recenzji, jakichś festiwalowych przeglądów. Wtedy pojechałem do Kalisza, opisując jakiś festiwal kaliski. Tam poznałem Teatr Izabeli Cywińskiej. No i pod koniec tych studiów wylądowałem w tymże teatrze jako kompozytor. I tak się zaczęło. Właściwie to jest linia demarkacyjna, która całkowicie zmieniła moje życie, ponieważ ja wsiąkłem w ten teatr. Oczywiście to nie stałoby się bez udziału tych, którzy mnie do tego teatru zaczęli zapraszać, ale tak się jakoś to lawinowo rozwinęło, że ten pierwszy spektakl okazał się jakimś sukcesem muzycznym, więc ja już i tam w Kaliszu i potem dalej zacząłem być przekazywany z rąk do rąk, poznając coraz więcej reżyserów, coraz więcej miejsc, coraz więcej teatrów i właściwie do debiutu filmowego. Teatr to było moje takie główne miejsce, w którym ja się czułem jak ryba w wodzie. Powiedział pan tak. Na swój użytek mówię, że kompozytor w teatrze to człowiek, który podsuwa mikrofon tajemnicy. Cóż to znaczy? No, właściwie, ponieważ mówimy o tajemnicy, to teraz wytłumaczyć coś takiego jest bardzo trudno. No, tajemnica, nie wiadomo w jaki sposób dochodzi do głosu. Muzyka czasami jest właśnie takim głosem, który jest niesemantyczny, nie opowiada czegoś wprost, ale dodaje głębi zdarzeniu. I właściwie to podanie, podsunięcie mikrofonu tajemnicy to jest muzyka w przedstawieniu, w której ja jakby próbuję pokazać to, czego się nie nie da pokazać obrazem, słowem, inscenizacją, dekoracją, kostiumami, przede wszystkim tekstem, że między słowami, między tymi wszystkimi zdarzeniami jest zawsze w dobrym przedstawieniu, czy w dobrym filmie jest jakaś tajemnica, czy to, co jest, jakby, czego się nie da nazwać. I często właśnie muzyka potrafi to pogłębić, albo potrafi to jakoś wydobyć na wierzch, aczkolwiek tajemnica nie będzie semantyczna, więc nie można powiedzieć, o czym to jest, prawda? Czyli taka definicja dobrej muzyki, czy dobrze napisanej muzyki byłaby taka, że ta dobra to jest ta, która pozwala odkryć tajemnicę, odsłonić tajemnicę, a zła to ta, która ją zagłusza, zakrywa. Tak, można by tak powiedzieć, aczkolwiek no, oczywiście sposobów na robienie muzyki do teatru i do filmu jest tak dużo, że trudno znaleźć jakiś jeden schemat, ale na pewno jest dobrze, jeżeli muzyka nie powiela tych wszystkich innych elementów, prawda? To znaczy, jeżeli może dobrze by było, że gdy jak jest groźnie, to żeby nie waliło 20 bębnów i 10 puzonów, prawda? Tylko na przykład coś bardzo delikatnego, na przykład fujarka, żeby być w kontrapunkcie do tego. Ale wiadomo, że muzyka w jakimś sensie może prowadzić człowieka przez film i to ja z Izą Cywińską zrobiłem też parę filmów, a w tym prawie 32 odcinki Bożej Podszewki. To jest taki serial, który chyba najbardziej lubię z tych, które robiłem. To właśnie cała ta próba jakby bycia razem i zrobienia, przeprowadzenia tego czytelnika polegała właśnie na tym, żeby znaleźć kontrapunkty, żeby znaleźć, żeby coś uprzedzać, dawać człowiekowi, który tego ogląda, jakieś poczucie spełnienia w pewnych momentach. Więc to jest to, że ta dobra rozmowa z reżyserem polega też na tym, że potrafimy sobie jakoś podzielić zadania. Że reżyser nie mówi mi, tutaj coś zawaliłem, tu coś zrobiłem źle, wiesz, to tutaj, to tylko żeby ta muzyka była jak aktor, żeby miała rolę od początku do końca, rozwijała się, budowała. Oczywiście to jest trudniejsze niż w wypadku wszystkiego, co jest w słowach, prawda, bo słowa niosą znaczenia, są sens, niosą opowieść, no, a muzyka nie, ona tylko w jakiś sposób to może uzupełniać, więc na pewno największe spełnienie czuję tam, gdzie mniej się ją słyszy, a bardziej czuję. Muzyka wspomaga słowo, czy powinna wspomagać słowo w teatrze, czy w filmie, to jedno. A drugie to pytanie o sztukę w ogóle. Po co nam sztuka? To bardzo trudne pytanie. Znaczy, wydawałoby się, że proste, ale odpowiadać w prosty sposób na tak proste pytanie, właściwie to tak jakby nie rozumieć sztuki. Po prostu ona dla niektórych ludzi jest tak immanentną potrzebą, jak oddychanie, jedzenie, spanie. Ja na pewno do takich ludzi należę, bo pamiętam, że jako dziecko na podwórku z jakimiś innymi kolegami zakładaliśmy jakieś tatrzyki, robiliśmy kabarety. Gdzieś przez cały czas próbowaliśmy jakoś wyrażać świat poprzez własny w nim udział, czy poprzez własną kreację. Tak samo też było z muzyką, to zakładanie zespołów w czasach młodzieńczych i tak dalej. To nie było tylko po to, żeby stać się pięknym i sławnym i zarabiać ogromne pieniądze, ale to też była próba integracji, próba opowiedzenia jakby swojego świata za pomocą swoich własnych środków, bo każdy przychodzi z jakimś swoim czasem, ze swoją metodą, ze swoim sposobem. Dla mnie sztuka to jest message, to jest przekaz, to jest list, który ja piszę do kogoś o podobnej wrażliwości. Jeżeli się znajdą jakieś ludzie, którzy na ten sygnał odpowiedzą, to dla mnie ma już ogromny sens. Niektórzy mówią, że sztuka sprawia, że jesteśmy lepszymi ludźmi. Różnie to bywało, bo z biografii niektórych bardzo wybitnych ludzi wynika, że akurat w sztuce byli absolutnie genialni, a w życiu popełniali rzeczy straszne, więc nie jestem pewien, ale myślę, że tak, że jeżeli jedną z prób tego dotarcia do innego widza jest również próba uleczenia siebie, czy bycia bardziej uważnym na świat dookoła, na świat innych ludzi, no to jest oczywiste, że zaczynamy myśleć, a kiedy zaczynamy myśleć, to wydaje mi się, że właściwy kierunek to jest taki ku polepszeniu. Pytanie, co ze sztuką w tym masowym wymiarze? Bo pan powiada, że sztuka masowa wyraźnie człowieka pogarsza. Znaczy są różne sztuki masowe, jakby nie ma takiej, no jest sztuka, która ogłupia, no to nie ulega żadnej wątpliwości. Nie, pytanie, czy to jest sztuka? No, z definicji pewnie tak, ktoś coś wymyśla, powstaje nowy byt i tyle. No, piosenka to jest piosenka. Co różni piosenkę głupią od piosenki mądrej? No, jakby wysiłek obu, i tekściarza, i kompozytora, był bardzo podobny. Natomiast no, liczy się tutaj skutek. No, zła sztuka to jest prawdopodobnie najbardziej wtedy, kiedy ludzie w bardzo cwany, przemyślany sposób próbują zdobywać pieniądze za pomocą jej uprawiania. Ale przecież też nie mogę tego do końca powiedzieć, bo nie wiem, być może ktoś piszący beznadziejne utwory, czy całe robiące jakieś dziwne style muzyczne, które są mi dalekie, ma bardzo szlachetne intencje. Tego się nie da w ogóle zaprogramować. Grafomania no, nie może być zaplanowana, taki geniusz nie może być zaplanowany. To jakoś wychodzi, jedni to mają, drudzy nie. Kiedy mamy wybór między piosenką mądrą, a piosenką głupią, tu w Trójce stawiamy na tę mądrą. Joanna Lewandowska. Już się stało, już się rozdwoiło, pękło niebo i pusto jest w niebie. Miałam tylko tę jedną miłość i na bilet miałam do ciebie. Jechałam zachłanna jak sito, sercem, myślą i dłońmi obiema. Światem byłeś, ja drogą donikąd. Byłeś światem, lecz świata już nie ma. Karawaniarski koń, karawaniarski koń, z głową do ziemi jak do ścięcia. Lata idą na złom, wiara idzie na złom, ten żal jest nie do uciągnięcia. Karawaniarski koń, z głową do ziemi jak do ścięcia. Stało, dokąd siebie wiozę? Co za góra i czy sił wystarczy wejść ze smutkiem w błękitną symbiozę, gdy się wraca donikąd na tarczy? Co się stało? Nie mów, to się zdarza. Drgnęła cisza w wielkim ludzkim szumie. Jedno słowo, które tak poraża, takie proste, że nic nie rozumiem. Karawaniarski koń, karawaniarski koń, z głową do ziemi jak do ścięcia. Lata idą na złom, wiara idzie na złom, ten żal jest nie do uciągnięcia. Karawaniarski koń, karawaniarski koń, z głową do ziemi jak do ścięcia. Lata idą na złom, wiara idzie na złom, ten żal jest nie do uciągnięcia. Karawaniarski koń, z głową do ziemi jak do ścięcia. Yeah! Tylko nie mów. To się zdarza. Biuro Myśli Znalezionych. Joanna Lewandowska, Paweł Stankiewicz i Jerzy Satanowski w naszym studiu. Moja muzyka ma charakter, który prowokuje pytania. Dlaczego ty piszesz taką żydowską muzykę? Na co odpowiadam? No, a jaką mam pisać? No tak, no właśnie, jaką mam pisać? No, znaczy pan mnie pytał o moje pochodzenie. No jestem oczywiście w połowie polskim Żydem, ponieważ mój ojciec pochodził z łódzkiej żydowskiej rodziny, która zresztą cała oprócz niego wyginęła w czasie II wojny światowej. Ale nigdy z panem o tym nie rozmawiał? Mój ojciec doświadczony traumą wojny trochę się bał w Polsce tego tematu i nawet kiedy się dowiedział, że ja się z tym nie kryję, to trochę mnie ostrzegał. Powiedział wtedy, że tu zawsze może być niebezpiecznie pod tym względem. Ja tak nie uważałem, nie uważam do dzisiaj, więc nie widzę w tym oczywiście nic szczególnego. No, ludzie genetycznie składają się z różnych części. Moja matka natomiast przypuszczam, że była stuprocentową Polką, dlatego że była córką Fornali spod Radomia z nazwiskiem Druszcz, więc z punktu widzenia państwa Izrael nie jestem Żydem, ponieważ dziedziczę się poprzez geny matki żydostwa. Dziś możemy na szczęście powiedzieć nic szczególnego, ale wiemy, że różnie w historii bywało. Czy te obawy pana ojca, kiedy mówił, że no, dziś być może można to powiedzieć, ale nie wiadomo, co będzie w przyszłości, nigdy się w pana życiu nie potwierdziły? To nigdy nie było dla pana uciążliwe? W dzieciństwie, kiedy jeszcze mieszkałem tutaj pod Warszawą, nie lubię tego wspominać, bo to będzie jakoś dramatyczniej brzmiało, ale jednak nie chodziłem wtedy na religię, która została wprowadzona do polskiej szkoły i zdarzało się, że chłopcy z klasy usiłowali mnie skarcić za to, goniąc gdzieś tam po szkole i krzycząc: uciekaj Żydzie do Palestyny. Ale to jest jakieś bardzo mgliste wspomnienie, na pewno nie traumatyczne. Z wielu powodów mnie koledzy gonili wtedy, więc mógł być i taki. Nie odcisnęło się to jakoś specjalnie. Natomiast później już nigdy w życiu żadne przykrości z tego tytułu mnie nie spotkały. Raczej odwrotnie, większość moich kolegów, przyjaciół, a nawet ludzi obcych, w jakiś sposób to trochę śmieszyło, że ja się z tym nie kryję. Poza tym jakby na różne cechy mojego charakteru patrzyli pod kątem tego. Mówili: no, jak ty jesteś Żydzką, ty w ogóle nie jesteś skąpy, albo co za Żydzką, nie masz w ogóle łba do interesów. To, żeby sięgnąć do przyjemniejszych wspomnień z tamtego czasu, przywołam takie oto słowa. Pamiętam, że odkrycie muzyki żydowskiej było dla mnie dużym przeżyciem. A to jest prawda. W wieku około 9 lat. Co pan wtedy usłyszał? Nie wiedziałem, że to jest muzyka żydowska, bo usłyszałem jakąś bułgarską kapelę śpiewającą, ale czułem, że to jest zupełnie inna muzyka, że ona jest oparta na innych skalach muzycznych. W związku z tym brzmi bardzo, w bardzo szczególny sposób. I wtedy mnie zupełnie jakby zamroziło. No i teraz można pytać, czy po prostu to jakby doświadczenie tych dalekich wschodnich skal zostało jakoś w tych genach zachowane i nagle się to odezwało, czy po prostu no, miałem skłonność do takiej muzyki niezależnie od swojego pochodzenia. Tego nigdy nie będziemy wiedzieli, ale ja urok tych skal jakby noszę w sobie. To gdybym dziś do pana przyszedł, licząc na wykorzystanie przeróżnych skal, które ma pan w sobie, i zadał panu taki temat, no bo musi być temat, żeby pan zaczął pracować, jak wiemy. Polska dzisiaj, to byłby utwór w mol czy w dur? W żydowskiej skali jest taki akord, nazwijmy to C7-9 minus. On zawiera w sobie akurat i dużą tercję. C7-9 minus, tak. Okay. Mm-hmm. Zawiera w sobie i tercję dużą, i tercję małą jednocześnie. Ja w ogóle tej funkcji bardzo często używam w swojej muzyce. Więc jest to... zresztą akurat w muzyce żydowskiej jest coś takiego, że jest jakaś taka głęboka nostalgia. Ona jest przeważnie jednak jakby z naszego punktu widzenia wydaje się, że jest molowa, choć nie do końca nią jest. Ale nawet jakby ta jej nostalgia, jej smutek jest zawsze poparte jakimś mocnym rytmem. Ta muzyka jest bardzo motoryczna, bardzo i w jakimś sensie jest to jakiś taki apokaliptyczny taniec. Coś takiego, że współżyjemy na co dzień z przepaścią, ale nie poddajemy się, tylko tańczymy. I wydaje mi się, że to jest w ogóle taki dla mnie najciekawszy obraz, jakby się chciało opowiadać o świecie. Dla mnie świat, który jest jakoś tak strasznie jednostronnie pokazywany, albo jako zbiór wszelkiego zła, albo jakby zbiór wszelkiej radości, jest troszkę jednowymiarowy. A nosi pan w sobie nostalgię za czymś konkretnym z minionych lat, być może z minionej epoki, mówiąc już górnolotnie? Oczywiście, no brakuje mi pewnego sposobu spędzania czasu w teatrze, na przykład, który był zupełnie inny za czasów, kiedy debiutowałem, niż jest teraz. Teraz to jest bardziej fabryka, kiedyś to bardziej był zespół, to był zbiór ludzi, którzy dzień i noc dyskutowali o tym, jak zrobić przedstawienie, o tym, jak czy wejść na scenę z lewej strony, czy z prawej, co oczywiście z punktu widzenia normalnego życia wydaje się całkowicie absurdalne, ale dla nas to nagle było czymś absolutnie kosmicznym i tego mi trochę brakuje, to gdzieś zniknęło, ale też nie wszędzie, dlatego że i dzisiaj ja przynajmniej mam jakieś takie szczęście, że ciągle mi się udaje trafiać na ludzi, którzy potrafią bardzo dużo z siebie dawać innym, czyli tworzą zespół. No, te nostalgie i te tęsknoty wyczuwam troszkę, kiedy czytam, co pan mówi o tym, jak się zmieniła sztuka w Polsce w ostatnich dekadach. Bo odnosząc się do szarej, co by nie było, codzienności PRL-u, powiedział pan w jednym z wywiadów tak: teraz jest kolorowo, wtedy było szaro. Dekoracja zmieniła się na lepsze, za to wartość trochę na gorsze. Ktoś może pomyśleć, że no troszkę tęskni pan za tym PRL. Nie, w żadnym wypadku nie tęsknię za PRL-em, bo to zupełnie... znaczy ja mogę tęsknić za PRL-em, bo miałem wtedy 20 lat, więc to myślę, że część naszej nostalgii za... I leżał pan na workach w Herbapolu, tak, choćby odsypiając nawet. Było to nocki w lokalu kategorii trzeciej. Mogłoby się wydawać zupełnie urocze. Człowiek zawsze wspomina dobrze czasy, kiedy zaczynał, kiedy świat stał przed nim otworem, kiedy walczył o różne rzeczy, kiedy w wieku, w którym właściwie już jest w drodze do zajezdni, to jakby miło jest powspominać, że kiedyś przybywało doświadczeń, teraz jakby przybywa tego, co się pamięta, czyli tych doświadczeń byłych, więc taką nostalgię mogę mieć, natomiast nie mam żadnej nostalgii politycznej za PRL-em. A skoro o polityce mowa, to powiedział pan coś takiego: jestem po stronie lojalności. Uważam, że jak się ludzie na coś umawiają, to powinni się tego trzymać. To myślę, że nie odnalazłby pan się chyba w świecie polityki. Ale też nie próbuję się w świecie polityki odnaleźć. A lojalność w świecie kultury, w świecie sztuki jest dzisiaj pielęgnowaną cnotą? Trudno mi to powiedzieć. No, lojalność to jest na przykład w takiej najprostszej warstwie, to jest sytuacja, w której ja komuś obiecam, że uczciwie napiszę muzykę do jego tekstu, czy do przedstawienia, które robimy razem i tak dalej, i tak dalej. Pan na początku powiedział takie zdanie, które się potem może się kłócić z tym, o czym wspominają o mnie różni ludzie, jako o tytanie pracy, to jest to lenistwo. No więc właśnie we mnie są dwa żywioły. Z jednej strony to jest to poczucie lojalności wobec oświadczenia, które się złożyło jakimś osobom, a bardzo łatwo powiedzieć, powiedzieć tak, kiedy ktoś dzwoni i mówi zróbmy to za 3 miesiące, za pół roku, no, no to oczywiście jest wielka przyjemność, a potem trzeba to robić, prawda? No i tutaj moje lenistwo mogłoby ze mną wygrać, gdyby nie to poczucie lojalności, po prostu obiecałem i staram się dotrzymać słowa. To porozmawiajmy z tymi, którzy pewnie nieraz obietnicę od pana otrzymali, być może czasem musieli dłużej poczekać, teraz będą mieli szansę podziękować, a może troszkę się odgryźć za to długie czekanie. Nie wiem. Kilka pytań do pana właśnie od nich. Na początek reżyserka była minister kultury i sztuki Izabela Cywińska. Czy prawdą jest, że najpierw długo, długo pracowałeś jako kompozytor, a potem dopiero poznałeś dobrze nuty? Opowiedz coś na ten temat słuchaczom. Muzykiem jestem samoukiem całkowitym, nie chodziłem do żadnej szkoły muzycznej, ale to nie znaczy, że nie brałem żadnych lekcji, dlatego że matka jednak zapraszała do domu profesora od pianina. Ja przez tam 2 czy 3 lata chodziłem na lekcje, gdzie się nauczyłem biernego czytania nut. Znaczy, czym się różni bierna znajomość nut od czynnej? Mianowicie, że ja jestem w stanie zapisać coś, a na pewno nie zagram na avista, na żadnym instrumencie czegoś, co jest zapisane przez kogoś innego. To jest oczywiście techniczna różnica, ale po to, żeby grać biegle na instrumencie, czyli zawodowo się tym zajmować, trzeba to ćwiczyć wiele lat właśnie, czy czytanie natychmiastowe. No, mnie to nie było potrzebne, bo na początku w ogóle nuty nie były mi do niczego potrzebne, a potem, kiedy zostałem już kompozytorem teatralnym, no musiałem zacząć zapisywać te rzeczy. Potem zresztą pisałem coraz większe formy i w tej chwili jestem bez żadnej pomocy napisać partyturę na dużą orkiestrę symfoniczną i ona w jakimś sensie będzie rzemieślniczo zrobiona dobrze. No, czy to będzie dobra muzyka, to już jest zupełnie innego rodzaju sprawa. Natomiast ponieważ miałem trochę tej biernej znajomości nut, to miałem od czego zacząć. Czyli wtedy, kiedy trzeba było napisać jakąś prymkę, czy napisać pierwszą muzykę na kilka instrumentów do jakiegoś przedstawienia teatralnego, no to potrafiłem sobie jakoś dać z tym radę, nie unikając błędów. I tu jest uwaga, która jest drugą częścią mojej wypowiedzi, że najwięcej jakby skarcili mnie muzycy, którzy musieli to potem grać i od nich nauczyłem się najwięcej, ponieważ no czasami wypisywałem rzeczy dziwne, które nie leżą pod ręką, czasami myliłem skalę instrumentu. No, zdarzały się różne wpadki tego typu. Jedno muszę opowiedzieć, bo ona mnie do dzisiaj bardzo bawi. Dałem jakiś niesłychanie skomplikowany szesnastkowy, taki ta partię na kontrabasie. I ten kontrabas to tak wziął, to patrzy na to i ja mówię, co, nie da się tego zagrać? A on mówi, da się, ale po co? I zagrał po swojemu bez tych szesnastek i rzeczywiście nie było potrzeby się tak męczyć. To a propos pisania, pytanie chciałby zadać panu pewien pan. Jurku, moje nazwisko nic ci nie powie, Wiktor Zborowski. Ponieważ uważam cię za poetę w sztuce, którą uprawiasz, chciałbym cię zapytać o to, czy piszesz, a może pisałeś kiedyś wiersze. Ja pisałem teksty do piosenek, bo byłem typowym bardem wtedy, kiedy zaczynałem, czyli większość utworów, które wykonywałem wokalnie, a czasami również z towarzyszeniem gitary, to byłem autorem tych tekstów, ale to było jeszcze zanim rozpocząłem studia filologiczne. Od tego czasu, znaczy w momencie, kiedy poznałem prawdziwą literaturę piosenkową, a przede wszystkim kiedy zacząłem się spotykać z Jonaszem Koftą, Agnieszką Osiecką, Edwardem Stochrą na samym początku, jakby uznałem, że jednak w moim wykonaniu będzie to czynność drugorzędna, nie tak dobra, więc raczej nie. Teraz mi się 3-2 razy zdarzało, że napisałem jakąś jedną zwroteczkę do jakiejś przyśpiewki teatralnej, gdzieś mi się tam udało napisać nawet tekst do całej piosenki jakieś parę lat temu, ale bo coś sobie wymyśliłem i w związku z tym jakby przeprowadziłem to do końca. Ale to nie jest ani moje marzenia i nie czuję się w tym wypadku silny. Natomiast no, z lubością poprawiam wybitnych autorów tekstów. To jest rzeczywiście, no, bardzo dużo cierpień przechodzą ze mną ci ludzie, ponieważ ja ciągle się czegoś czepiam, jakiegoś zdania, podpowiadam im jakieś inną frazę i tak dalej, i tak dalej. Pamiętam, że miałem taki wielki konflikt z Jackiem Janczarskim, robiliśmy kuglarzy i wisielców w Teatrze Nowym w Poznaniu, no i co on mi przynosił, to ja mu coś tam usiłowałem zmienić, poprawić i tak dalej. Cały czas się powołując na to, że tu fraza się inaczej trzyma, a to w spektaklu będzie niewyraźne i tak dalej, i tak dalej. No i Jacek, który był uparty, ja, który tak strasznie chciałem walczyć, żeby te teksty były, czy pisanie do nich sprawiało mi ogromną przyjemność. Był to otwarty konflikt, aż nagle któregoś dnia on przyszedł do teatru i mówi: a słuchaj, dowiedziałem się, że poprawiałeś Osiecką i Koftę, to już możesz robić, co chcesz. A Kofta w ogóle dał mi copyright, to znaczy dając mi tekst, powiedział: możesz zmieniać ile chcesz. To teraz zaproszenie do intelektualnej przygody ma pan od aktorki i piosenkarki Anny Sroki-Chryń. Jerzy drogi, gdyby się okazało, że masz możliwość zamieniania się rolami, to z kim chciałbyś się rolą zamienić na chwilkę? W czyją osobowość, w czyją głowę, w czyje myśli chciałbyś wyniknąć, chciałbyś je poznać? A propos tego, że jesteśmy w biurze myśli znalezionych, czy jest ktoś, jakaś osobowość, jakiś człowiek, który fascynował lub fascynuje cię nadal, a którego myśli i świat wewnętrzny chciałbyś poznać? Kolejne trudne pytanie. Nigdy nie myślałem o takiej zamianie. Znaczy, ogólnie chętnie byłbym kobietą z tydzień. Tak myślałem. Pociągle wydaje mi się, że jestem już blisko, ale nie do końca mogę je zrozumieć. Więc może takie spojrzenie z drugiej strony jeszcze bardziej mnie do tego przybliżyło, choć i tak uważam, że relatywnie w stosunku do moich niektórych kolegów znacznie więcej rozumiem tych rzeczy, których oni w kobiecie nie rozumieją. Zresztą to jest odwieczny problem, nie będę go tutaj drążył. A czego wciąż pan nie rozumie w kobietach? Reakcji przede wszystkim, przecież w relacjach z kobietami to niekoniecznie musi być kobieta twojego życia. Ja mam córkę na przykład, ma się rodziców odmiennej płci i tak dalej. Zawsze mamy te same fakty, a zupełnie inne ich interpretacje, prawda? I czasami po prostu wydaje mi się, że w czymś jest brak logiki na przykład całkowity, a potem jak się bliżej temu przyglądam, widzę, że ta logika jest, tylko jest jakby okrężna, bardzo nie pasująca do sposobu myślenia mężczyzny. No, jesteśmy, jednak trochę się różnimy, prawda? W każdym razie kobiety są przyjemniejsze w dotyku. No to drążmy dalej. Wiemy, że kobieta, być może jakaś konkretna kobieta, chciałby pan... Całe moje pokolenie młodych artystów było zawsze jakby mocno związane z mitem Marilyn Monroe. To znaczy stanowiła dla nas taką jakąś wielką zagadkę. Oczywiście pewnie trochę przez film, pół żartem, pół serio, gdzie rzeczywiście tworzy zupełnie niesamowitą kreację. I być może, zresztą cała jej też biografia, tam jest tyle rzeczy sprzecznych, tak? To jest dość niesamowita postać, więc, a jeszcze z naszego podwórka, no bo aktorka, prawda, więc, ale ja myślę, że gdybym tak naprawdę chciał się na chwilę zamienić, to może z jakimś takim człowiekiem jak Hawking, Einstein, czy może Kiri Skłodowska, czyli ludźmi, którzy zajmują się nauką i potrafią jakby dowodzić rzeczy tak niezwykle ciemnych, tajemniczych. Ja w ogóle do matematyki nie rozumiem, fizykę już bardziej, ale też bardziej w jej sferze opisowej, czyli tam, gdzie nie ma wzorów, tam, gdzie po prostu wchodzimy w jakiś zupełnie niesamowity świat, na przykład fizyki kwantowej, to tam oczywiście do pewnego momentu coś rozumiem, a w pewnym momencie mój umysł się o to całkowicie rozbija, więc być może gdybym mógł się zamienić z kimś, kto to doskonale rozumie, chociaż właściwie twórca mechaniki kwantowej chyba Dirac mówił, że on jej też nie rozumie. Więc... Dobrze, że sięgnął pan do naukowców, bo spoglądając na słuchaczy odniosłem wrażenie, że bardzo się rozmarzyli na hasło Marilyn Monroe, więc być może troszkę powracają już powoli do nas, a liczę na to, że wrócą absolutnie od początku i do końca, bo chcę właśnie teraz państwa, naszych słuchaczy, zaprosić do rozmowy z Jerzym Satanowskim. Biuro Myśli Znalezionych. Ja chciałabym zapytać pana, w jaki sposób zetknął się pan po raz pierwszy ze Stachurą jako osobą, postacią czy jako twórcą, poetą, czy prozaikiem, czy bywał pan u niego w domu na Grochowie? Edwarda Stachurę spotkałem poprzez filologię polską w Poznaniu. Mianowicie on przyjeżdżał do Wincentego Różeńskiego, takiego poety, z którym ja siedziałem w jednej ławce, a który na tej filologii już całe wieki studiował, bo on był takim, no, była poetycka dusza i no, też miał żółte papiery, nazwijmy to najprościej. W związku z tym nie żył takim normalnym rytmem, dlatego wiele lat studiował tą filologię polską. Edward Stachura go ubóstwiał, to jest zresztą współbohater całej Jaskrawości, tam oni opisują, że razem jeździli po Kujawach Białych. I Edward się nim opiekował, pomagał mu porządkować papiery jego poetyckich książek i kupował mu różne rzeczy, też go czasem utrzymywał, kiedy był w większej biedzie, i co jakiś czas go odwiedzał w Poznaniu, no i wtedy po prostuśmy się poznali. Natomiast i to się jakoś mniej więcej, ja do dat nie mam dobrej pamięci, a to było gdzieś w okolicach 68 roku. Edward Stachura zakochał się wtedy w formie piosenki i zaczął je pisać. I mnie pokazał swoje jakby pierwsze teksty. To pierwszy tekst, który był, pamiętam, Gdy odeszła pod chmurami. I ja wtedy, kiedy już, a to był okres, kiedy ja, wydawało mi się, że swoją muzyczną przeszłość, szczególnie tę nocno-lokalową, mam już daleko za sobą, i że byłem na filologii, wydawało mi się, że do muzyki nie wrócę. Po przeczytaniu tych tekstów, no jednak powiedziałem, żeby mi dał spróbować napisać do nich muzykę. I tak zaczęliśmy taką spółkę wieloletnią, która polegała na tym, że napisaliśmy razem piosenki. Bywałem i u niego w domu na Rębkowskiej, bo on mieszkał u mnie w Poznaniu często. To było wiele lat, bardzo czasami trudnej, ale bardzo ciekawej przyjaźni. Dobry wieczór. Ja mam pytanie rodzicielskie, tak bym spytała, bo wiem, że jest pan tatą, jak pan już tutaj wspomniał. Jest pan też jednocześnie artystą i mam pytanie o rady dla rodziców młodych, niepokornych, artystycznych dusz. Znaczy, może rady za mocno powiedziane, ale czy jest coś, co by pan chciał powiedzieć właśnie takim rodzicom? No ja być może nie jestem jakimś specjalistą od wychowywania dzieci. No, oczywiście moje relacje z córką są fantastyczne od maleńkiego. Przepraszam, panie Jerzy, nie chodzi mi o wychowanie, tylko właśnie... Znaczy, z punktu widzenia rodzica dla mnie jest najważniejsza więź, która polega na bardzo głębokim zaufaniu. Wiem o tym, że ponieważ moje relacje zarówno z matką, jak i z ojcem były bardzo skomplikowane, było wiele takich momentów, w których ja z bardzo trudną rzeczą nie miałem do kogo pójść. Wtedy się właśnie dokonuje najgorszych wyborów. Wydaje mi się, że dziecko powinno mieć poczucie, żeby nie wiem, jakie wielkie wymagania miał rodzic, to w momencie, kiedy coś mi się stanie, bo przekroczyłam te normy na przykład, i tak jest to osoba, do której mogę się zwrócić o pomoc. I wydaje mi się, że to w wielu wypadkach całkowicie wystarczy. Dobrze, to jeszcze kolejne pytanie. Ja pana chciałam zapytać, czy pojęcie małej ojczyzny to jest coś, co pan odnosi do własnych doświadczeń, czy mógłby pan funkcjonować, nie określając tu w żaden sposób siebie? No nie, ja to też o tym wielokrotnie mówiłem, zawsze się o tym zastanawiali, ale powtórzę za wielkim poetą, moją ojczyzną jest język polski. I to nie chodzi nawet o to, że nie nauczyłem się biegle jakichś innych języków, tylko myślę po polsku. I tak naprawdę wszędzie, a goniło mnie po świecie w różne miejsca, wszędzie odczuwałem jakąś głęboką tęsknotę, żeby usłyszeć jakby dookoła mowę polską, więc na pewno moją ojczyzną jest język. Natomiast jeśli chodzi o krajobraz czy jakieś fizyczne miejsce na ziemi, no z tym już jest gorzej, znaczy gorzej, żebym wskazał jakieś konkretne miasto w Polsce czy wieś, w której czuję się lepiej niż gdzie indziej, dlatego że ja jednak strasznie dużo robię w bardzo różnych miejscach i w tych miejscach spotykają mnie czasami rzeczy piękne i wspaniałe, i lubię te miejsca, lubię do nich wracać. Więc właściwie ja mam tam ojczyznę, gdzie wyjdę z przejścia podziemnego koło dworca, tak jest w większości wypadków, i to, że mam dużo takich miejsc, też powoduje to, że ciągle jakby podróż jest jedną z ważniejszych składników mojego życia, że jak zaczynam tęsknić za niektórymi miejscami, i wtedy bardzo jest dobrze usłyszeć jakieś z tamtej strony zaproszenie i pojechać i pracować w miejscu, z którymi wywiążą mnie dobre, a nawet złe wspomnienia, ale wspomnienia. Rozmawia pan czasem z czasem? No, wiecznie. A kiedy pan go zauważył? Nie, no to jest jakby, dlatego użyłem słowa wiecznie, że nie pamiętam od kiedy pamiętam. Nawet jako dziecko miałem jakieś refleksje na temat przemijania, jakieś spostrzeżenia, jakiś lęk przed nieuchronnością, jakiś lęk przed naszą niemocą wobec właśnie ciszy tych nieskończonych przestrzeni. Trapią mnie przez całe życie pytania tego rodzaju. Być może właśnie z tego się bierze też i sztuka. No w jakim sensie uważam, że rzeczy, które nie dotykają tego, to nie jest wysoka sztuka. Żeby coś było rzeczywiście opatrzone jakimś przymiotnikiem genialne, fantastyczne, narodowe, musi się jakoś mierzyć z tym, z czym my się mierzymy, czyli z czymś, co jest od nas większe, potężniejsze, czego do końca nie możemy zrozumieć. Kiedy skomponował pan muzykę do tekstu Za dalą dal, stwierdził pan, że odnalazł w tych słowach z tą właśnie muzyką pożegnanie z życiem. To znaczy przeczucie, że niewiele czasu już zostało i tak pan o tym opowiadał. Kiedy tego słucham, widzę, jak idziemy z krajem drogi i powoli znikamy. Lubi jak, pan... Jak idziemy krajem drogi z Edwardem Stachurą, bo to jakby dotyczyło też jego tekstu i powoli znikamy. No, Edward Stachura już zniknął z radaru. Ja tu pierwszy raz w tym gmachu pojawiłem się w audycji ITR, gdzie był Jan Czarski, Kreczmar, Jonasz Kofta, Markuszewski. No nie wiem, jeszcze parę osób. Ich wszystkich już nie ma, a to są ludzie, którzy dzisiaj mogli być jeszcze w wieku, w którym się świetnie prosperowało, więc no, jest coś takiego, że z wiekiem nasz ilość przyjaciół na cmentarzu zaczyna się straszliwie zwiększać. Nie będę mówił o stratach tegorocznych, jakby choćby Barańczak czy Konwicki, ludzie, których dobrze znałem, Krause, no, niedawno odeszli, więc trochę znikamy. Ale czy mimo tego znikania i tych strat, które są oczywiście dotkliwe i bolesne, lubi pan ten skraj drogi? No więc właśnie wydawało mi się, że w tym zdaniu jest wyczuwalna taka też i dystans do tego. To znaczy, że to nie jest płacz ani szloch, tylko że to jest jakieś pogodzenie się z tym, że to tak mniej więcej wygląda. Albo też próba jeszcze wyciągnięcia z tego coś dla siebie, bo jako artysta człowiek się trochę karmi też tymi swoimi lękami, swoimi przerażeniami, ze swoim nieuchronnym końcem i tymi pytaniami, na które nie znajduje odpowiedzi, więc to ma i swoją dobrą stronę, i swoją, przepraszam, ale jestem mocno przeziębiony i teraz już nie wytrzymałem, musiałem zakasłać. Przeszliśmy na dalekie, poważne, na bardzo poważne tematy, więc no cóż, nicość niczego nie czuje, powiedział kiedyś Józef Brodski, że w tym sensie mamy nad nią przewagę, chociaż w gruncie rzeczy ona z nami zwycięży. No, zastanawiam się, jak to zrobić, żeby myśląc o skraju drogi, idąc z krajem drogi, wiedząc, że ten skraj drogi no kiedyś się musi przecież zdarzyć, mimo wszystko żyć pełnią życia. To jest możliwe, czy da się tego nauczyć? No, Edward Stachura mówił tak, trzeba żyć tak, żeby wypalić się do końca, żeby tej starej wariatce, czyli śmierci, nic już nie zostawić, więc podaję receptę poety, z którą w jakimś sensie się zgadza. No, Kofta mówił, że starzeć się trzeba powoli, żeby starczyło na całe życie. No, ale zastanawiając się nad tą nicością i nad tą linią życia, stwierdził pan tak. Owa na pozór absurdalna uporczywość, uporczywość w monotonii naszego życia, naszej codzienności, by oszukać los, i zdolność do zachwytu nad niepowtarzalnością życia i urody świata chronią nas przed tą nicością. Kiedy pan zadaje sobie pytanie, po co nam ta uporczywość, po co to wszystko, po co mamy się zmagać z tą monotonią, to do jakiego wniosku dochodzi? No i bardzo. Zacznę od tego, że to jest trochę kwestia temperamentu, prawda? No, ja nigdy nie mogłem usiedzieć w miejscu, więc nie będę siedział teraz i jakby spokornie czekał na miecz tam okresa. Więc po prostu część wynika z jakiejś wewnętrznej motoryki. No, nie poddaje się też myślowo, to znaczy nawet jeżeli sformułuję nawet, że to wszystko nie ma sensu, bo co drugi dzień można dojść do takiego wniosku, to i tak to mnie nie obezwładnia. No na szczęście tylko co drugi. Tylko to znaczy, że co drugi ma sens. Tak jest. Trzymajmy się tych dni z sensem. Tak jest. Jerzy Satanowski był naszym gościem. Bardzo dziękujemy. Jerzy Satanowski, Marcin Zaborski, bardzo dziękujemy. Dziękują z nami także Joanna Lewandowska i Paweł Stankiewicz. Bardzo, bardzo dziękujemy. Umrzeć. Gdyby, to by może wiosną. Ale nie tak jakoś ostro. Na spokojnie, przez przypadek. We śnie może jak mój dziadek. Ze spokojem w duszy, w głowie. Właśnie, jak mój dziadek. A nie w panice jak pasażerowie jego autobusu.